إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقدر سواتش سنتير بودي المنتقى من إغاثة الأحفال من مصايد الشيطان. بو الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. مملني نيجي بليجي الباب السادس. Yom bennelu buntu bi te mu buntu bi nga xamni borom téré bi daf ci woné dundu bi nga xamni ak dal ak sécurité ak jamm ak xéewal ak banex bi nekk ci xol bi nga xamni dafa doylo yalla nangou de yalla moy borom mom yalla ay kiko bind yalla ko sak amal ko yalla koy xéewal tayit momit mu wul beccu du jaamu kenn ko dul yalla du yaakar kenn ko dul yalla du sukkasliku ci kenn ko dul yalla du wakkelu ci kenn ko dul yalla waye sax mu ag ci yalla gënal ko lepp xol bobu namuy nekké ci noflay namuy nekké ci jamm namuy nekké ci dal namuy nekké ci mpex namuy nekké ci teddenge namuy nekké ci bonheur ak xol bi nga xamni dafa jital ludul yalla yekati ludul yalla jox importance ludul yalla gëna bëgg leneen ludul yalla ka yalla mo xam alal mo xam lenn ci poñetu aduna yi comme lu melni palto ak yu demé noné xol bobu namuy nekké ci mbugal ak ci texé di aduna ak al-akhirah kim rek mbeugël gogu mu bëgg lolu dul yalla te mu yekati ko tek ko ci kaw yalla mbeugel gogu lu mu gëna reey rek mbeugelam di gëna reey motax mi ngi doon wax mu ne wa ahlud dunya wa ushaquha a'lam bima yuqasunahu min al'adab wa anwa'il alam fi talabiha mu ne ñoñ aduna ñi wut aduna nga xamni seen yitte yeb aduna la waaw seen xam xam dépassé wul aduna dalika mablaghuhum min al'ilm seen xam xam dépassé wul aduna aduna rek lañ maîtriser mango ibunayya inna min ar-rijali labahima fi surati ar-rajuli as-sami'il mubsiri fatinun li kulli musibatin fi mali wa idha usiba bi dinihi lam yash'ur gis nga ko mango te alors que aduna gogu waxon nañ ne du objectif khuliqta li ta'buraha la li ta'muraha dañ la bind ngir nga traverser aduna dañ fay nek comme un voyageur comme un étranger nga wara traverser yow nga nek fi diko dundal binduñu la pour nga dundal aduna tabaxay gratiel di def yu ken xamul han di jël li nga xamanteni ni mom moy sam kom diko investir duñ ne sax investir mais diko dépenser ci ay objet de luxe yo xamanteni ni tay so dewe ken dulo soulale ben ci objet yoyu par exemple xol len voie into des voitures de luxe mais c'est de l'escroquerie c'est de luxe escroquerie intellectuelle ba dil la voiture de luxe est ce que gis nga voiture pour te rendre plus paresseux pour te rendre plus accro plus dépendant ay deg pour mieux débourser tes poches lolou kessa la la nga non par exemple jëlé ben voiture normale 5 millions par exemple damay joxé ni sax rek bago ñu né la non li ki voiture de luxe la quoi donc yang koy jëndé 30 millions man ndax la de luxe bi parce que dañ ci def ay affaire yo xam bo bëggé nan xam nga so bëggé nan ataya bo bëssé fi ataya bi genn bo bëggé nan boisson do nan sa kër ataya c'est que dofa nan boisson lan mo la wara bolé auto hmm ci bir auto bi nga dëkk super chérie la ay naxaate la, ay naxee mbaay la, soo dee dañ lay sul ci biir oto bi. Gis nga, diin la escroquerie capitaliste la, pour lan, pour gën a necc poosu ñi am, ñi amul moom ñi ngi ut ay technique yoo xam ne dañ leen di pompé, mais ñi am aussi duñ leen bàyyi ñuy am, il faut ñu xool luñ gën a ñeccee seen i poos. Gis nga non yow léegi milliardaire nga, yow boo ko tokkee yow niveau bi nga nekk yow waratoo dawal ay oto yi, gis nga waratoo dawal R4, gis nga waratoo dawal poso, léegi rek voiture de luxe nga war di dawal. Bu ko defee da ngay gis koo xam ne dañ lay wax ñu naan la c'est nombre de voiture de luxe, ñu war la ci juróom-ñaar. loolu mooy kooku xaalisam ba mu am amul fu mu ko dépensé. juróom-ñaari oto ndax mën nga duggandoo ci oto yëpp di dawal juróom-ñaari oto. yow kër gi li muy rëy rëy rëy benn néeg nga ci mën a fanaan. Donc li nga soxla jël ko, li nga soxla jël ko, mais surplus boobu, surplus boobu fan la war a jëm, lan la war a servir, nga partagé ko ak jaamu yàlla yi amul. Partagé laa wax de, waxuma compal, parce que wàcc ci oto boo xam ni ça coûte 70 millions, génn génn di saraxe juróomi dërëmu suukar, xam nga di saraxe woo. Wàcc ci oto boo xamante ni ça coûte 80 millions, génn di saraxe ñetti juróom-ñaari feuille yu weex, xam nga di saraxe woo. Waxante dëgg, te dëgg mooy ci tabaski bi nii rek yow xar bi 10 millions lay jar, xar bi 10 millions lay jar, 10 millions xar bi, un xar bi 10 millions lay jar, 10 millions 12 millions nee nañu, xar de luxe la quoi, xaru VIP, hasbunallah wa ni'mal wakil. 10 millions ñaata xar nga ci mën a am? Gis nga dund àdduna ak a metti, mandité gi mooy tax nit ki du yëg, du ressentir directement ces coûts là, parce que ku mandi mandité gi dafay dafay muur sa xel. Donc ñooñ àdduna ñi nga xam ni ce sont les amoureux de ce bas monde, jafe-jafe yi ñuy daj, coono yi ñuy daj, métti di ñuy daj, est ce que gis nga bagoog ñoom ñoo ko gën a xam jafe-jafe yi ñuy def, yi ñuy daj bagoog di ngar-ngar yi ci ginnaaw àdduna, coono yi ñu cay daj. waaye mu ne walamma kaanat hiya akbaru hammi man laa yuminu bil axira wala yarju liqaa rabbi wa kaana adaabuhu biha bi xasbi xirsihi aleyha wa shiddati ijtihaadihi fi talabiha. Nekk ga mu nekk moom àdduna di lan? Di yitte bi gën a rëy ñeelkan ki nga xam ne laa yuminu bil axira. Ki nga xam ni gëmut alaxira, yitteem bi gën a rëy mooy àdduna, parce que jàpp na ni dund bi yëpp fii la, jàpp na ni li mu war a dund yëpp fii la ko war a dund, tey la tey la. Gis nga comme que alaxira moom wóorul, wala alaxira man gëwma ko, donc damay def lépp fii. Nekkul koo xam ne dana yaakaar dajeeg boroomam, bu ko defee nag mbugalam fii day tolloog kéem xër bi mu xër, nu mu gën a xër ci àdduna rek mbugalam gën a tax, nu mu gën a kërti kërti pour sàkku àdduna topp ci ginnaawam di daw mbugalam gën a tax. Gis nga mbugalam gën a tar, mbugalam gën a metti, àdduna noonu la. Gars yi dañuy jouer, waxuma sax dañuy jouer poche nit ñi, mais dañuy jouer sax ci seen i yëg-yëg, bay jouer sax ci seen ngëm, seen subhanallah. Da nga gis tey benn waay ñëw, benn capitaliste ñëw nekk benn opérateur téléphonique di jaay nit ñi téléphone ak ay paas ak yu demee noonu. Gis nga Ok. Wala benn entreprise boo xam ni dafay jaay ay produits alimentaires. Entreprise bi li muy jaay, ñan ñoo koy consommer? Population yi ñoo koy consommer. Gis nga? Mango. Léegi da nga koy gis mu teg benn système boo xam ni moom xam na ni système bii muy teg nii pour pomper xaalisu nit ñi la, mais pour atténuer choc bi da koy booleeg benn publicité. Day dem jël jour bi nga xam ni moo gën a siiw, nit ñëpp ci kooku lañ dëgmal, wala théâtre kat bi gën a siiw, gis nga, wala boog basketteuse bi gën a siiw, wala mbër mi gën a siiw, genre yooyu, gis nga, parce que xam na ni nit ñi kon dañoo jubukee, dañ koo bëgg, dañ koo sopp, dañ koo défense, mu jël kooku fay ko lu bari di ko defal ma publicité pour mu mën a jàllale yax wii nga xam ni tey bu àndut ak publicité du neex a wanaas. Léegi daa ko boolee publicité, bu ko nee publicité da koy rittaxal, da koy assouplir, da koy noyal ba mu mën a jàll. Gis nga, ànd ak souplesse daal di mën a jàll. Fay kooku xaalis. Xaalis boobu mu fay publicité boobu fan la koy jëlee? Mooy wekkat bi muy wekkat ñetti dërëm ñetti fisi ñaar dërëm yooyu ci nit ñi. Par exemple imaginel population boo xamante ni 10 millions lañ, nga mën a wekkat ci ñoom ku ci nekk 1 franc, ça te fait combien de franc? Gis nga, bu ko defee nga jox waaja fay ko ci publicité bi, xam nga, am ca loo desal yow. Gis nga, publicité ba daal di yàlla. Nit ñu duñu sentir le coup, pourquoi? Parce que seen théâtre kat préféré mooy def publicité bi, seen joueur préféré mooy def publicité bi, seen mbër préféré mooy def publicité bi. Sawrullah wa tuubi lay gars yi dañoo garaw de, gis nga, bu ko defee affaire bi ça passe day jàll. Lu metti metti gars yi dinañ ko wanaasu parce que dañ ko booleeg passion. Gis nga, d'accord, mais publicité kon na fa te publicité kon na fa te publicité. Mais tay xoola ni ñu ko inclure ci bis ñoo pub, da ngay def pub, day gis ñoo noo def ngay def pub, da ngay def pub. Gis nga, boo ko publicité dem leen ngeen laaj rajo yeeg télévision yeeg ñi yor ay affaire publicité, nii publicité ñaata la ñuy fay? Dem leen ngeen laajal. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Gis nga, ay entreprise ñi ngi fi taxaw des dizaines d'années mosuñoo jaar ci publicité. Gis nga, mosuñoo jaar ci publicité yi, te pourtant terewu leen a taxaw di liggéey parce que dañoo wóolu seen bopp ci li ñuy def. Dañoo wóolu seen bopp ci li ñuy def. Xool leen gars yi, dañuy ñu publicité le beurre bu bees, nga toog 6 mois beneen beurre génn. Boo deful ndànk même entreprise bi kat mooy jaaraat ci suuf, xam ni produit ba mu indi woon doxul, mu daal di demaat indiwaat beneen naan la beurre bu bees tey lañ la indil. Gis nga, changé ci couleur bi, fële verte la woon ñu def fi rouge, fële dafa amoon benn garab bi yoon ñu def ci benn xar, xam nga, ñëwaat beurre bu bees lañ leen indil. Yàlla yàlla sàmm quoi, mais c' est à dire aduna bi ñu dund nii ah non au moins man waxuma sax côté diine de say jaamu yàlla sa taw xiij say julleeg yooyu, mais yow salaire mu ndaw boobu nga xamante ni tey moom nga ngar nga di xoolal suba ngay xëy 4h du matin ci oto yi di langaamu ci car rapide yi, yaa ngi dégg, ba 18h. Imaginel nga wàccee 16h biir Ndakaaru, ban heure nga war a egsi su fekkee banlieue bi nga dëkk? Ñaata crando, ñaata bus ngay dugg ba egsi? Ban heure nga war a egsi? Salaire boobu nga jot ci weru dee gars yi war bëtiku nag war laa ñëw pour jël salaire bi. Subhanallah. Subhanallah. Muy mbir mu doy war. Mbir mu yéeme bu jara bàyyi xel. Àdduna ngi noonu. Moo tax faaw nit ki jiital yàlla. Waxuñu bu kenn liggéey de déedéet. Da ngay jiital yàlla ci li ngay def. Waaw. Bàyyi xel ne di nga dajeeg sa borom fii kenn dëkk fi. Fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha. Ki yaakaar dajeeg boromam na jëf-jëf ju sell, na jëf-jëf ju baax, na jëf-jëf ju yiw. Faw nga jiital yàlla. Boo jiitalul yàlla, choc boo am fii lay metti. Parce que doo am ngëm, doo am wàkkirlu, doo am tawxid boo xamante ni nii, day nekk support boo xamante ni nii dafay mën a amortir say choc. Àdduna moom daaru ibtilaa la, kërub nattu la. Ay choc day am, ay métit day am, ay jafe-jafe day am, ay coono day am. Corona baa ngi ni, feebar a ngi ni, jullit da ci dee, yéefar da ci dee. Gis nga. Mais ñoom ñaar suñu deewee lan mooy seen différence. Feebar bi dal leen, feebar dal na leen ñoom ñaar ñëpp. Ñu def analyse gis ne doomu jàngoro mi ngi ci kii, doomu jàngoro ji mi ngi ci kii. Ah mais lan mooy seen différence? In kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Métatu àdduna jullit ak yéefar ci bokk ya. Seen différence nag mooy wa tarjuna min allahi ma la yarju. Yéen da ngeen a yaakaar fa yàlla loo xam ne ñoom yaakaaruñ ko. Ngëm yàlla bi, tawxid bi, wàkkirlu bi, al i'timaad ala allah wal inaaba ilayhi. Foofu la différence bi nekk. Mais loolu gars yi moom la ñuy njëkk a dindi. Buñ ko dindee nag lu ndaw li nga dese sa àdduna nag ñu bëgg koo coppati ndànk ci ay technique, ci ay technique, ay technique yoo xam ne ay compolo laak ay deal laak yu kenn xamul, ay xeetu publicité ak nangam ak nangam fii, ay kii de luxe ak yooyu yëpp ay dóor la, ay dóor marto kese la. Jullit da ngay dund dund bu modeste. Boo fi bàyyi woon tey 40,000 voitures de luxe ci benn pax ngay dugg, yow pauvre bi yéen a yam suuf bàmmeel ak lëndamaayam. Suuf ak ana oto ya, ana voiture de luxe yi, ana montre de luxe yi, ana portable de luxe yi. Gis nga dëgg ngay dajeel foofu. Donc lu jar a bàyyi xel la. Mu ne kon man ahabba shay'an siwa allah azza wa jal fa ddarar hasil lahu bi mahbubi. Képp ku bëgg dara te loolu du yàlla, la nga bëgg du yàlla. Yaa ngi dégg ma ngoog. La nga bëgg lu neex yàlla nekku ca, dab ngërmande yàlla nekku ca. Mu ne par force lor day dal sa kaw. Lor boo xamante ni nii bi mahbubihi ca la nga bëgg lay jóge. Waaw waaw. Gis nga. Lor boo xamante ni ci la nga bëgg fa lay jóge par force. Ab darar xaasilun lahu bi mahbubihi. Bi sababi mahbubihi. Lor gi lay dal ca la nga bëgg loolee te du yàlla fa lay jóge. Ca la nga bëgg loolee te du dab ngërmande yàlla fa lay jóge. Ca na nga dab la nga bëgg loolee te du la neex yàlla fa lay jóge. In wajada aw faqada. Moo xam nag am nga ko wala amoo ko. Gis nga loolee nga bëgg doon ko wut. Moo xam am nga ko wala amoo ko. Ñaar yëpp ci yam. Lor bi day tegu. Ndem yow ba nga koy bëgg da nga koo bëgg bëggin woo xamante ni nii tegul ci ngërmande yàlla, tegul ci ni neex yàlla. Gis nga ko. Nga bëgg loolu wëlis borom bi jalla waala. Kon gis nga fexel nga orienté loolu nga xam ni mooy sa bëgg-bëgg. Fexel nga joyantiko. Il suffit de le redresser tout simplement. De l'orienter. De mieux orienter ces sentiments-là. Loolu kese la. Mais sentiment ku nekk koy am. Mais il suffit de l'orienter. Orientation bu baax. Si la borom téere bi di woo. Bu ko defee pour lan? Pour nga mën a bénéficier wu. aduna ak alakhirah nga baña perte aduna ak alakhirah wa illa pertagel lay jural aduna ak alakhirah ya nañ ci yalla musal ñu tek fofu sunu baram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.